enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 13 września, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Do końca roku do Polski ma trafić 12 z 50 samolotów bojowych zamówionych w Korei Południowej. O dostawach rozmawiali premierzy obu krajów. Już 1000 hektarów gruntów kupiono pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego w ramach programu Dobrowolnych Nabyć. Posłowie PiSu apelują do Donalda Tuska o zwrot nagród imienia Karola Wielkiego i Waltera Rathenaua. Premierzy Polski i Korei Południowej rozmawiali o kolejnych dostawach koreańskiego sprzętu dla polskiej armii. Spotkanie odbyło się w Mińsku Mazowieckim na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, gdzie znajdują się pierwsze egzemplarze samolotów bojowych FA-50. Zgodnie z podpisanymi umowami, do końca bieżącego roku Korea Południowa dostarczy Polsce m.in. 12 lekkich dwuosobowych samolotów bojowych FA-50. Korea i jej nowoczesny sprzęt jest bardzo skuteczny na naszych oczach. Właśnie ten sprzęt, ale również z produkcją w Polsce, podkreślam to, z produkcją w Polsce staje się istotnym filarem naszego bezpieczeństwa w przyszłości. Powiedział w Mińsku Mazowieckim premier Mateusz Morawiecki. Z kolei szef koreańskiego rządu Han Duk-soo mówił, że Polska jest kluczowym partnerem gospodarczym. Polska jest pierwszym krajem w Europie Środkowej, do którego weszły koreańskie firmy. W tej chwili w Polsce działa ponad 600 koreańskich przedsiębiorstw. W ubiegłym roku obroty handlowe pomiędzy Polską a Koreą Południową osiągnęły według szacunków rekordowy poziom 10 miliardów dolarów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Spółka Centralny Port Komunikacyjny kupiła już 1000 hektarów gruntów pod budowę lotniska. Pełnomocnik rządu do spraw CPK powiedział, że tereny zostały wykupione w ramach programu Dobrowolnych Nabyć. Oferty są wyższe od rynkowych o 40% w przypadku budynków i o 20%, jeśli chodzi o grunty, tłumaczy Marcin Chorała. Udało się w tym programie nabyć już ponad 1000 hektarów gruntów, dzięki czemu mogliśmy rozpocząć inwestycje, rozpocząć prace budowlane zupełnie bez przymusowych wywłaszczeń, a ten proces nabyć postępuje. Do tego programu zgłosiło się już ponad 1300 właścicieli, do których należy łącznie 3600 hektarów. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 milionów pasażerów, ma być gotowy w 2028 roku. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują do Donalda Tuska o zwrot nagród imienia Karola Wielkiego i Waltera Rathenaua. Podczas konferencji prasowej nawiązali do wtorkowego odcinka serialu Reset, w którym pokazano stenogram rozmowy z maja 2010 roku w Moskwie między kanclerz Niemiec Angelą Merkel a prezydentem Bronisławem Komorowskim. Wskazuje on, że nagroda Karola Wielkiego przyznana Donaldowi Tuskowi w tym samym roku była docenieniem prowadzenia polityki resetu z Rosją. Poseł PiSu Kacper Płażyński powiedział, że po 10 kwietnia 2010 roku współpraca z Rosją powinna być zamrożona, a tymczasem, jak stwierdził, przyspieszyła. Nawet jeżeli ktoś w dobrej wierze miał wtedy wątpliwości, czy rzeczywiście ta wielka Rosja to powinien być dla nas strategiczny partner, albo chociaż jakiś partner, to chyba dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że to była fatalna w skutkach decyzja. Więc w tym kontekście, skoro Donald Tusk przyjmował nagrody od Angeli Merkel, rządu niemieckiego, za niestety, ale działania wymierzone w polską rację stanu, to jedynym honorowym wyjściem jest taką nagrodę zwrócić. A w maju 2010 roku Donald Tusk odebrał nagrodę Karola Wielkiego przyznawaną za zasługi na rzecz jedności europejskiej. Dwa lata później otrzymał nagrodę imienia Waltera Rathenaua za zasługi dla pogłębienia integracji europejskiej. A w województwie podlaskim znacząco wzrosła liczba żołnierzy. W wielu miejscach rozlokowanych jest 10 tysięcy mundurowych. Stacjonują w przygranicznych miejscowościach jak Białowieża, Mielnik i Dubicze Cerkiewne, ale też w odległych od granicy jak Kolno. W Kolnie? Widziałem czołgi parę razy. Jak jeżdżą? Jeżdżą. No, dobrze, że są. Chyba kilka tysięcy. Dobrze, że są. No i ja jestem zadowolony. Na tym Kolno na pewno dużo zyska. Czuliśmy się bezpieczni, jesteśmy bezpieczni. Są żołnierze bardzo dobre i niech będą. 4000 żołnierzy wojskowych z Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasia wspiera Straż Graniczną. Pozostali uczestniczą w szkoleniach w warunkach polowych i manewrach na poligonie. Ich obecność na Podlasiu na razie przewidziana jest na pół roku. Parlament Europejski podzielony w ocenie działań Komisji Europejskiej. W Strasburgu szefowa Komisji Ursula von der Leyen wygłosiła orędzie o stanie Unii. Swoją własną ocenę sytuacji przedstawili też eurodeputowani. Deputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko krytykował europejską biurokrację, rosnącą władzę instytucji unijnych, koszty zielonej transformacji, późną reakcję Brukseli na zagrożenie ze strony Rosji oraz, jak mówił, nieudaną politykę migracyjną. The people smuggling business. Biznes przemytu ludzi kwitnie, a dezintegracja tkanki społecznej trwa. Continues. Inną ocenę działań komisji przedstawił m.in. szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. Polityk poparł też Europejski Zielony Ład. Podkreślał jednak, że przemiany gospodarcze powinny skupiać się na europejskim biznesie i obywatelach. We don't want to see... Nie chcemy, by chińskie pojazdy elektryczne korzystały z naszego ambitnego podejścia do klimatu. Ambitious climate approach. Ursula von der Leyen w swoim orędziu zachęcała również do dyskusji o możliwej zmianie traktatów unijnych, która ma pomóc w usprawnieniu funkcjonowania wspólnoty, gdy będzie już liczyła ponad 30 członków. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie kraju. Nocą przelotne opady i burze z gradem, od zachodu stopniowo zanikające. Tej nocy od 8 stopni na Pogórzu, 10 na Pomorzu, około 14 w centrum, do nawet 18 na Lubelszczyźnie. A jutro w ciągu dnia na południu i na południowym wschodzie będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze z gradem, a w pozostałych regionach pogodnie. Wiatr północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach jutro do 65 km na godzinę. A na termometrach od 16 stopni nad morzem, 19 na wschodzie, 21 w centrum i na południu, do 23 stopni w centrum kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 21-23 na zachodzie, w centrum. No to do wytrzymania, co prawda. Upały już, zdaje się, skończyły, no bo jak słyszymy 16-23, no to takie do wytrzymania, rzecz jasna, ale gorąco Państwa witamy. W wielu miejscach jeszcze słońce, choć te opady z zachodu przesuwają się. 7 minut po 15. Dzień dobry Państwu. Join me there, for you die. Ville Valo i jego drużyna z Finlandii hymna robili hałasu i o tym hałasie dziś sporo będziemy mówić. Środa, 13 września, dzień potrwa prawie w sumie 13 godzin. Dziś dzień weterana służby granicznej, także dzień programisty. Jaką mądrość los zaprogramował na dziś? Czym dłużej jaskółki we wrześniu zostają, tym dłużej piękne i jasne dni bywają. Dziś imieniny Eugenii, Jana, Chryzostoma i Filipa. Składamy najlepsze życzenia. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Witamy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać. Co tylko zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Bardzo chciałbym dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Prawie 14 minut po godzinie 15. Kampania wyborcza trwa. Platforma Obywatelska nowymi obietnicami chce zabierać to, co już dał obecny rząd. Posłanka Kinga Gajewska, startująca z okręgu podwarszawskiego, ogłosiła, że ludzie młodzi zarabiający do 6 tysięcy złotych miesięcznie nie zapłacą podatku. Co z tego, że już od lat kwota wolna od podatku dla młodych, przypomnijmy, wynosi ponad 85 tysięcy złotych. Za to Polska 2050 proponuje poszerzenie dostępu do żłobków. Trwa kampania wyborcza i referendalna, a śledzi ją Aleksander Ziemiańczyk. Jak Platforma coś obiecuje, to znaczy, że będzie zabierać, napisał w mediach społecznościowych wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. W ten sposób odniósł się do konferencji prasowej posłanki Koalicji Obywatelskiej Kingi Gajewskiej, która przedstawiła jeden z konkretów tego ugrupowania. Do 6 tysięcy złotych młody człowiek nie zapłaci za żadnego podatku, mówiła. Rocznie daje to jednak 72 tysiące złotych. Sęk w tym, że już od dawna bez podatku młodzi ludzie mogą zarabiać ponad 85 tysięcy złotych. Politycy dziś głównie jednak rozmawiają o kwestii ukraińskiego zboża. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że w interesie polskich obywateli jest, aby zakaz wwozu do Polski czterech rodzajów zbóż z Ukrainy został przedłużony po 15 września. Zaznaczył, że liczy na pozytywne rozstrzygnięcie tej sprawy. Nie pozwolimy na to, aby niekontrolowany napływ zboża ukraińskiego na rynek polski destabilizował sytuację na polskim rynku rolnym wewnętrznym. Mamy nadzieję, że oczywiście Unia Europejska i najwyżsi urzędnicy przyjdą po rozum do głowy i wydłużą zakaz, jaki dotychczas obowiązywał. Zresztą to nie jest tylko problem Polski, ale również wielu innych krajów przyfrontowych. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak powiedział, że w kwestii przedłużenia embarga wszystkie siły polityczne w Polsce są zgodne. Zdaniem Witczaka Komisja Europejska nie nałoży na nasz kraj żadnej kary w związku z przedłużeniem. Jestem przekonany, że uda się przekonać Komisję Europejską do rozwiązań, które są popierane przez wszystkie siły polityczne. Tak naprawdę nie słyszałem żadnej siły politycznej, która by tych rozwiązań nie popierała, dlatego że te rozwiązania będą gwarantowały bezpieczeństwo żywnościowe i przede wszystkim stabilne funkcjonowanie polskiego rolnictwa. Stworzenie 100 tysięcy miejsc w żłobkach zapowiedział w Gdańsku lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jego zdaniem polskie rodziny ich potrzebują. 100 tysięcy miejsc w polskich żłobkach to są dziesiątki tysięcy kobiet, które odzyskają wolność. Czy zostać w domu, czy wrócić do pracy. Składkować, rozwijać się, budować swoją karierę dla dobra wszystkich swoich bliskich, ale i siebie samej. Dziś politycy komentowali także prorosyjską postawę Donalda Tuska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że Donald Tusk otrzymał w 2010 roku nagrodę Karola Wielkiego od Niemców za politykę resetu. Zdaniem Fogla były premier sprzyjał nie tylko Niemcom, ale także Rosji. Przy jednoczesnym konsultowaniu swoich decyzji z ówczesną kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Bardzo wysoka ocena zachowania się premiera RP, czyli Donalda Tuska, po katastrofie 10 kwietnia. I co ciekawe, w tym samym zdaniu urzędnik podległy Radosławowi Sikorskiemu umieszcza przypomnienie, że Donald Tusk otrzyma nagrodę Karola Wielkiego. Szanowni Państwo, oczywiście decyzja o przyznaniu nagrody Karola Wielkiego Donaldowi Tuskowi zapadła kilka miesięcy wcześniej. Trudno nie wiązać tego z polityką resetu. Donald Tusk odebrał niemieckie wyróżnienie 13 maja 2010 roku w Akwizgranie. Oczywiście do tematów kampanii wyborczej, także do referendalnego, jednego z tematów migracyjnego, nie wrócimy już za chwilę. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't be afraid to go. Never give up, it's such a wonderful life. Station cries into the leather seat. Susie knows the baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't such a wonderful life, but don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Never give up, it's such a wonderful life. don't let go. Never give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Minut po godzinie 15 w audycji popołudniowej, także sprawy międzynarodowe. Liczba ofiar gigantycznych powodzi we wschodniej Libii wzrosła do 5000, poinformowały o tym władze lokalne. Około 10 tysięcy osób jest uznawanych za zaginione. Niespotykana skala kataklizmu to rezultat przerwania przez wodę dwóch nieremontowanych tam w rejonie miasta Derma owoców. Nasz wysłannik Wojciech Cegielski obserwuje sytuację w Libii. Lokalne władze we wschodniej Libii informują, że liczba ofiar tragedii może być znacznie większa. Ratownicy starają się teraz wyłowić ciała zabitych, które woda porwała do morza. Ekipy poszukiwawcze walczą z czasem, by odgruzować jak najwięcej zawalonych domów i wyciągnąć stamtąd żywych ludzi. W niedzielę i w poniedziałek przez Libię przeszedł huragan Daniel. Wiatr oraz opady deszczu spowodowały, że pękły dwie niszczące tamy w rejonie miasta Derna. Woda ze zbiorników zalała co najmniej 1/4 miasta i niosła ze sobą wszystko, co spotkała na drodze. Ludzi, domy, samochody czy drzewa. Zawaliły się także 4 mosty. Gdy tama się zerwała, to woda zalała tu całą naszą okolicę. Wszystko działo się w nocy, gdy spaliśmy, więc nie było jak uciec. Cała moja rodzina mieszkała tu w tej okolicy, obok meczetu, w tej dolinie. Straciliśmy 30 członków rodziny. Nikogo jak dotąd nie udało się odnaleźć. Mówi Mustafa, jeden z mieszkańców miasta Derna. Świadkowie twierdzą, że fale miały nawet 3 metry wysokości. Na zdjęciach i filmach z przekazów telewizyjnych można zobaczyć, że miasto wygląda jak po przejściu tsunami. W wielu miejscach woda pozostawiła po sobie zwały błota. Do Derny zaczyna już docierać pierwsza pomoc z zewnątrz. Skala tego, co się zdarzyło, nie jest jeszcze w pełni znana, ale wiemy, że potrzeby będą ogromne. W Bengazi, które leżało niedaleko, mamy zapasy jedzenia w magazynach i będziemy rozdawać je potrzebującym tak szybko, jak to tylko możliwe. Mówi Brian Lander ze Światowego Programu Żywienia. Libia była niegdyś jednym z bogatszych krajów na świecie dzięki ropie, którą reżim Muammara Kaddafiego eksportował za granicę. Jednak po obaleniu dyktatora w 2011 roku w czasie arabskiej wiosny w Libii zaczął się chaos. Bojówki, które wspólnie obalały Kaddafiego, zaczęły krwawą walkę o władzę w kraju. To doprowadziło do wojny domowej, która zrujnowała kraj. Teraz Libią de facto rządzą dwa nieuznające siebie nawzajem rządy, co utrudnia prowadzenie akcji ratunkowej. Mimo to na miejsce dotarł już samolot z lekarzami i sprzętem medycznym, wysłany przez rząd w Trypolisie, konkurencyjny wobec władz w Bengazji na wschodzie kraju. Kolejne informacje i doniesienia na naszej antenie. W popołudniowym zapraszamy do trójki, także te zagraniczne. To już za kilkanaście minut, teraz 24 minuty po 15. Joran Duran w audycji popołudniowej. Już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody i ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Nie przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 giga niebieski. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4200 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Pani Aniu, co pani tak patrzy w ten telefon? Muszę szybko zrobić przelew. Przyjaciółce zabrakło 50 zł w sklepie. Jest pani pewna, że to faktycznie przyjaciółka? Tak, na czacie mi napisała. W ten sposób oszuści mogą przejąć konto, podać się za bliską osobę i wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz taką prośbę, nie działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Halo? Cześć, dziadek. A, cześć. Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych. Nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Ja już mam. Ja też. Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy na 20 lat Ekstra Pensje, piękny świat. Wygraj życie z Ekstra Pensją Lotto. To aż 5 tysięcy złotych co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 tysięcy złotych do wygrania od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a to wie Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. No na drogach widać już zdecydowanie szczyt komunikacyjny, ten popołudniowy. Zacznijmy może od aglomeracji śląskiej. Bardzo duży ruch na S86 między Katowicami a Sosnowcem i korki są na najezdni w obu kierunkach, natomiast większe najezdni w kierunku Sosnowca. S1 pomiędzy Dąbrową Górniczą a Podwarpiem, tutaj także mamy korek w dwie strony, no i korkuje się A4 właśnie w Katowicach i w Mysłowicach i przy punkcie poboru opłat Brzęczkowica. Tutaj także spowolnienia są w obu kierunkach. Coraz większy ruch także na obwodnicy Krakowa, tej południowej, czyli dalej jedziemy A4 w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Tutaj spowolnienia pomiędzy węzłami Kraków-Tyniec i Kraków-Południe. Większe najezdni w kierunku właśnie Rzeszowa. I jeszcze zajrzyjmy na S8 w Warszawie. Tutaj sytuacja na razie nie najgorsza, ale już najezdni w kierunku Marek i Białegostoku, czyli tej częściej wybieranej w tej chwili przez kierowców. Korek zaczyna się od Bemowa, a kończy przed mostem Grota Roweckiego. I jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, tym bardziej, że monitorujemy to, co dzieje się na drogach. Więcej szczegółów już za niecałą godzinę. A teraz skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. We wrześniu nie będzie już posiedzenia Sejmu, poinformowała o tym marszałek Izby Niższej. Elżbieta Witek wyjaśniła, że obecnie w szczycie kampanii wyborczej trudno byłoby zebrać wszystkich parlamentarzystów. Spółka Centralny Port Komunikacyjny kupiła już 1000 hektarów gruntów pod budowę lotniska. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Chorała powiedział, że tereny zostały wykupione w ramach programu dobrowolnych nabyć. To zastosowane po raz pierwszy w Polsce rozwiązanie, które dla właścicieli jest korzystniejsze niż procedura wywłaszczeniowa. Niemiecki rząd poinformował o nowym pakiecie pomocy militarnej dla Ukrainy. Nasi zachodni sąsiedzi przekażą Ukraińcom m.in. drony zwiadowcze i wozy piechoty. Sprzęt pochodzi z Federalnych Sił Zbrojnych, został sfinansowany z niemieckich środków na rzecz budowania potencjału bezpieczeństwa. Trzy kraje bałtyckie nie wpuszczają aut z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. Nowe restrykcje od dziś obowiązują również w Estonii. Decyzja została podjęta na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej z 8 września. Pełny serwis o 16. A to już za 28 minut. Polecamy się serdecznie. Czas teraz na Sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Środa to dzień oddechu dla kibiców siatkówki, więc aby się nie zastać. A wiadomo, życie nie znosi próżni. Również dziś szykują się nie lada emocje sportowe. Rusza bowiem Liga Mistrzów Szczypiornistów. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w pierwszym meczu w grupie A podejmą wicemistrza Danii Olborg Handbold. Trener Industrii Tawand Dujszebajew mówi o rywalu. Oni w tym roku będą chcieli zagrać dużo lepiej niż w ubiegłym sezonie. Mają dużo zmian, ale na pewno w obronie są trochę mocniejsi dla mnie niż rok temu. I tym bardziej, że kiedy masz z tyłu takiego bramkarza jak Niklas Landin, to zawsze czujesz siebie pewniejszym. A tutaj numer jeden tego zespołu jest obrona i szybka kontra, gdzie oni zdobywają wielu, wielu bramek. Początek spotkania o 18.45. Obie reprezentacje, żeńska i męska, rywalizujące w drużynowych mistrzostwach Europy w tenisie stołowym, poznały rywali w 1/8 finału. W losowaniu pucharowej fazy Polki trafiły na Szwecję, mówi Natalia Bajor. Szwedki grają u siebie, więc będą miały na pewno niesamowity doping i przyjdzie dużo kibiców na mecz. Natomiast my w Cluj na Potce, na poprzednich mistrzostwach Europy, myślę, że sprawiłyśmy małą niespodziankę, wygrywając wtedy ze Szwedkami i teraz jesteśmy też w takich samych składach i myślę, że jesteśmy w stanie zagrać bardzo dobry mecz. No, wierzymy w to głęboko. Kadra mężczyzn zagra z Belgią. Stawką awansu do ćwierćfinałów w obu przypadkach jest przepustka na drużynowe Mistrzostwa Świata w Korei Południowej, a te z kolei są kwalifikacją olimpijską. Jest zatem o co grać. Dziś w Polskim Komitecie Olimpijskim odbyła się uroczystość prezentacji nowego sponsora PKOL firmy ITT Investments, w której wzięła udział Agnieszka Skalniak-Sójka. Czołowa polska kolarka zajęła niedawno najlepsze w historii polskiego kolarstwa szosowego 7. miejsce w indywidualnej jeździe na czas. 20 września w Holandii rozpoczną się Mistrzostwa Europy, jednak Polkę dopadły kłopoty zdrowotne. Jutro ma udać się na kontrolę lekarską. Byłam na ostatnim wyścigu właśnie w Holandii. Tam miałam niestety 3 kraksy, co właśnie spowodowało trochę problem z kolanem, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Pomału zaczynam wracać na rower i mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Na liście startowej na Światowy Czempionat znalazły się nazwiska właśnie Agnieszki Skalniak, cytowanej przed chwilą, ale także Katarzyny Niewiadomej, Marty Lach. Pojadą też Daria Pikulik, znana doskonale również z toru, ale świetnie radzi sobie na szosie. Do tego Marta Jaskulska oraz Karolina Kumięga. Do czasówki mają zostać zgłoszone Skalniak, Sójka i Niewiadoma. Do kadry męskiej mianowano Kwiatkowskiego Michała, Stanisława Aniukowskiego, Alana Banaszka, Bogusławskiego Marcelego, Cezare Benedetti również pojedzie, Maciej Paterski, a w czasówce mają wystartować Maciej Bodnar i Michał Kwiatkowski. Sponsorem audycji był Orlen. Jutro na południu i na południowym wschodzie będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze z gradem, w pozostałych regionach w miarę pogodnie, a wiatr słaby, umiarkowany, choć w czasie burz porywisty. Jutro od 16 stopni na wybrzeżu, 19 na wschodzie, 21 na zachodzie i południu, do 23 stopni w centrum. A lubisz kolarstwo, co? Przełajowe. Oczywiście. Proszę docenić te zbitki słowne, które pojawiły się przed chwileczką w serwisie. Nowe restrykcje dotyczące tablic rejestracyjnych, a przed chwilą u ciebie też się pojawiło fajne. Liga Mistrzów Szczypiornistów. Tak, nie było to łatwe. A, to też takie przełaje. Nabrałem wdechu głęboko. Niech będą radiowe. Za 24 minuty 16. Yeah! czy instynkt toczy jak krew. Nikt co ujawnia w nocy swój zew. Ty księżyc na niebie unosi nas dźwięk. Biegu przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań. Na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak kraj co spełnia marzenia. Nasza misja na rażbą, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Poskromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak nie my. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście czekamy na sygnały od Państwa w sprawach, rzecz jasna różnych. Mailowo zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, SMS-owo 71335 i telefonicznie niezmiennie 2 2 i 7 3. 21 minut pozostało do godziny 16. Przed Polską wielkie zadanie, budowa jednej z najsilniejszych armii lądowych w Europie, tak mówi premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z szefami rządu Korei Południowej. Do spotkania doszło na terenie 23. bazy lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Nieprzypadkowo tam bowiem znajdują się pierwsze samoloty F-50, które są na wyposażeniu polskiej armii. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska stawia na technologię na najwyższym poziomie. Powiedział, że Korea przeszła niesamowitą drogę rozwoju i dziś jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata. Mówił o wartościach, które łączą nasze kraje. Polska i Korea po dwóch stronach świata, ale po dwóch stronach Rosji również jednak dzielimy jedną stronę obrony cywilizacji i pokoju. To bardzo nas łączy. To powoduje, że mamy coraz więcej wspólnych projektów gospodarczych i obronnych. Premier zaznaczył, że dostęp do najnowszych koreańskich technologii wojskowych ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju. Podkreślił, że koreański sprzęt jest bardzo skuteczny. Jak mówił, wraz z produkcją w Polsce staje się istotnym filarem naszego bezpieczeństwa w przyszłości. Chcemy opierać się na najlepszych rozwiązaniach w dziedzinie wojskowości. Pierwsze czołgi K2, pierwsze armatohaubice K9 przybyły do Polski jeszcze w zeszłym roku zgodnie z harmonogramem, zgodnie z obietnicami. W lipcu tego roku przybyły do Polski pierwsze samoloty FA-50, natomiast w sierpniu dostarczono pierwszą wyrzutnię Chunmu. Kolejne wyrzutnie Chunmu dotrą do naszego kraju jeszcze w tym roku. Premier Korei Han Duck-soo położył nacisk na bliskie relacje gospodarcze między naszymi krajami. Polska jest pierwszym krajem z Europy Środkowej, do którego koreańskie firmy weszły. W tej chwili ponad 600 firm z Korei działa na terenie Polski. Zatrudniają one 22 tysiące ludzi na miejscu. Mają swój wkład w rozwój polskiej gospodarki. Ponadto w ubiegłym roku osiągnęliśmy rekordowe obroty handlowe sięgające około 10 miliardów dolarów. Mimo pandemii, niestabilności geopolitycznej i złej sytuacji gospodarczej na świecie. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że 100 firm koreańskich na polskim rynku zajmuje się produkcją przemysłową. Jak mówił, najlepszą tarczą obronną jest gospodarka. Pan premier był ministrem finansów, podobnie jak ja. Zajmował się sprawami gospodarczymi przez wiele lat. To również nas łączy, wspólne doświadczenie i to przekonanie, że najmocniejszą tarczą jest silna gospodarka, bo z niej wynika również zdolność do budowy silnej armii. W Mińsku Mazowieckim politycy obejrzeli najnowszy sprzęt wojskowy, który jest na wyposażeniu polskiej armii, między innymi samoloty FA-50. Polska kupiła łącznie 48 takich maszyn. Relacjonowała Sylwia Białek. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut 16. All I ever needed is here in my arms. Audycji popołudniowej kontynuujemy temat, który wczoraj bardzo Państwa zainteresował, czyli hałas. Hałas w miastach na różne sposoby. Dwie dwójki i siedem trójek. Mieszkanie w mieście zawsze się łączy z jakimś hałasem, na przykład samochodów. Jak ktoś bardzo tego nie lubi, to się wyprowadza na wieś. Nas niestety też będą przeszkadzać pewnie koguty, kury i krowy. Ostateczne rozwiązanie to tylko i wyłącznie stopery wózka. To takie ostateczne, ale będziemy szukać innych rozwiązań, no i być może także przyczyn takiego hałasu nie tylko w mieście. Co z tym zrobić, o tym powiemy już za kilka chwil. Audycja popołudniowa. Berdy. W audycji popołudniowej na 10 minut przed godziną 16. Kolejne ważne tematy w naszej audycji. Włochy są oburzone na Francję i Niemcy, proszę Państwa, za to, że już nie będą przyjmować do siebie migrantów, którzy dotarli do Włoch. Mało tego, Francja wzmacnia też swoje siły chroniące granice z Włochami. Również Słowacja wyśle więcej patroli na granicę z Węgrami, a Łotwa rozważa zamknięcie jednego z przejść granicznych z Białorusią, bo potrzebuje wysłać więcej funkcjonariuszy do ochrony tzw. zielonych odcinków granicznych. Czym są podyktowane takie działania? O tym Michał Strzałkowski. Władze Francji tłumaczą wzmocnienie ochrony swojej granicy z Włochami wzmożoną presją migracyjną. 60 dodatkowych żołnierzy i drugie tyle policjantów będzie strzec okolic miasta Mentona na Lazurowym Wybrzeżu. Tamtędy przebiega kluczowa nadmorska droga łącząca włoską Genuę i francuską Niceę. W sumie w tej okolicy działać będzie aż 300 funkcjonariuszy różnych służb mundurowych. Przemytnicy ludzi wożą tamtędy obywateli subsaharyjskich państw afrykańskich, którzy dotarli do Włoch drogą morską, ale ich miejscem docelowym jest właśnie Francja, a więc dawna potęga kolonialna. W całym przygranicznym regionie Alpy Nadmorskie zatrzymano już w tym roku 5 tysięcy nielegalnych migrantów. To 2 razy więcej niż w całym ubiegłym roku. Nie tylko więc zwiększymy liczbę patroli, ale także wyposażymy naszych funkcjonariuszy w dodatkowy sprzęt, w tym drony niezbędne do monitorowania sytuacji. Mówił francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin. Jednocześnie Francja zapowiedziała, że nie będzie już do siebie przyjmować migrantów, którzy wcześniej dotarli do Włoch, ale wszystkich odeśle z powrotem za włoską granicę. Lokalne media informują, że w praktyce dzieje się tak już od tygodni. Podobnie mają robić Niemcy, które co prawda z Włochami nie graniczą, ale też będą odsyłać migrantów z powrotem do Włoch przy współpracy z Austrią. Włoskie władze są tą postawą oburzone. To jest bezczynność w sytuacji kryzysu. Prezydent Emmanuel Macron i kanclerz Olaf Scholz postanowili się od nas odwrócić, bo wolą patrzeć w drugą stronę. Grzmiał włoski minister infrastruktury i transportu Matteo Salvini, który stoi na czele silnie antyimigracyjnej partii Liga. Do Włoch przybywa bowiem z Afryki coraz więcej migrantów. W tym roku to już prawie 108 tysięcy, 2 razy więcej niż w całym 2022 roku. Najczęściej dopływają do leżącej najbliżej wyspy Lampedusa, ale stamtąd trzeba ich zabierać do Włoch kontynentalnych, bo lokalne ośrodki migracyjne potrafią się wypełnić w kilka dni, wyjaśnia komendant policji w prowincji Agrigento Emanuele Ricifari. Obecnie mamy w naszym hotspocie ponad 2800 osób. Kilkaset osób przebywa zaś w prowizorycznych ośrodkach. To wszystkie miejsce, jakie możemy stworzyć. Bez pomocy Czerwonego Krzyża bylibyśmy już całkiem bezradni. Coraz więcej migrantów z Afryki dociera także na należące do Hiszpanii wyspy Kanaryjskie. Tylko w ciągu ostatnich 48 godzin było to 700 osób. W miniony weekend było to zaś aż prawie 1300 osób. Najwięcej w 48-godzinnym okresie w historii. Wszystko wskazuje na to, że w obecnym roku tych migrantów docierających na Wyspy Kanaryjskie będzie nawet 2-3 razy więcej niż w całym minionym roku. Ale odżywa też tak zwany szlak bałkański, którym obywatele państw Bliskiego Wschodu szli do Europy przez Turcję i Bałkany Zachodnie, a także południową część Europy Środkowej do Europy Zachodniej. O zwiększonej liczbie nielegalnych przekroczeń granicy z Węgrami alarmuje Słowacja. Dlatego zostanie tam wysłanych jako wsparcie 500 dodatkowych żołnierzy. Szef słowackiej policji Stefan Harman poinformował, że jego kraj jest tylko miejscem tranzytowym dla migrantów. Ich celowa destynacja Niemiecko. Niemal wszyscy ci migranci chcą dotrzeć do Niemiec, nie chcą zostać na Słowacji. Bywamy często krytykowani za to, że nie umiemy upilnować naszej granicy z Węgrami, przez którą biegnie część szlaku bałkańskiego. Ale to jest 655 kilometrów, często trudnych do upilnowania terenów. A migranci potrafią pokonać chronioną podwójnym ogrodzeniem i sprzętem elektronicznym granicę Węgier z Serbią, która ma tylko 175 kilometrów długości. Mają tam każdy kilometr a pół motoryzowaną hliadę. O zwiększonej presji migracyjnej informuje także od kilku tygodni Łotwa, gdzie migranci przechodzą nielegalnie z Białorusi. Łotewskie władze zastanawiają się nad zamknięciem przejścia granicznego z Białorusią w miejscowości Silene. Chodzi o to, aby personel skierować do patrolowania tzw. zielonej granicy. W ramach sąsiedzkiej pomocy dziś kilkunastu litewskich strażników granicznych pojedzie na Łotwę, aby wesprzeć swoich łotewskich kolegów. Do tego tematu rzecz jasna jeszcze będziemy powracać, tym bardziej, że za nieco ponad miesiąc wybory i referendum. Trzecie i czwarte pytanie referendalne, przypomnę, dotyczące przyjęcia tysięcy nielegalnych migrantów zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji i czwarte dotyczące likwidacji bariery na granicy z Białorusią. Oczywiście o tym jeszcze będziemy mówić. Co za hałas, co za szum, o hałasie, o szumie będziemy mówić po godzinie 16. Ja za 6 minut o 16 właśnie serwis informacyjny. Do tego czasu perfekt. Drży strachliwie i wrzeszczy kos. konserwatoriusz się wdrapał na wrzos. Opalonych na brąz. Wnikliwie pada każdy stuk, każdy wstrząs. Biedronki, krewne stonki pędzą co tu. Słuczuć w powietrzu, w szyszkach i kępach mchu. Hej, co za hałas, kto rzeczy ziemi stawia szałas. Hej, co za szum. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V8 w super cenie za 1499 zł. Ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2249 z kodem rabatowym taniej o 550 zł. Włączamy niskie ceny. W tej grze wygrywają wszyscy. Wystarczy wziąć udział w akcji. Wygrywamy zaczyna się od wy. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na wybrane obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Ja już mam. Ja też. Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neosine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neosine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neosine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Mamy na 20 lat ekstra pensje, piękny świat. Wygraj życie z Ekstra Pensją Lotto. To aż 5000 zł co miesiąc przez 20 lat, a w Ekstra Premii 100 000 zł.